done creep through the back streets to meet with you all. See, I'm versatile, crazy flow in many styles. Never make mistakes, cause I've been doing this for a long while. A G in this game, true to the game at that. Gave up the game of crack to get into the game of rap. Hoes screaming SIBO, now I'm balling kilos of nationwide tapes and CDs to the East Coast, from the West Coast. And all the G's in Killer Cali get a toast. Now a song, so don't take my shit wrong. But on the Rizzle, take it how you whiz on. Cause we can put the gloves on or take it to the land of funk. And with funk, it gets realer than real G. You better back up like an eight-legged, feel me. I go psycho, schizo, get off in your shit so deep. You'll be shitting out teeth. Who ride from the back with the battery back? Caught slipping in the blinds, now your forehead is cracked. It's a jack on the compound, warm with the bloodhounds. Niggas put the shank down, the shackled on the greyhound. From up north to down south, from Paso to Nellis, with the white boys telling us, don't bail, don't sag. Make a nigga wanna get off in that ass. Cause I'm the type of nigga giving out hard knock. Step in my face and watch a knock out artist knock. And that's the attitude I'm giving. That's why I'm still posted up on the cell block. Living, see, I was raised when we had to throw the hamper. Could get sent to the pen, creep in the room for a dance. Push my TV under the bed, lock her in the corner, a shank for back up. This boy is a goner. Straight razor cutters balls off, they fucking with a mental patient, kicking in doughs, having flashes of blue faces. I got my 40 caliber blast and I'm deeper than I'll deep sea with this shit. I'm on the popping the clip and straight go skits and had a whole parking lot held hostage and ride off on some thizangs. Double for a G and now the homies got kizangs. Survival of the finish, diminished when I'm blunting off the spinach. Down for the block to the very last drop, put up the chop, take my props. Funk season, so it's his own. Niggas waking up with AKs to they get zone. Behind your back, around your neck, hanging on the dope track. It's just another one of those fatalities. Through the alleys of Killer Cali, pinata style, dick in your mouth. I'm the raw murder man, murder man. It's the raw murder man, murder man. I'm the raw murder man, murder man. It's the raw murder man, murder man. I'm the raw murder man, murder man. It's the raw murder man, murder man. I'm the raw murder man, murder man. It's the raw. Stumping across the stage as I recite shit that I write, cause I'm one of those too cold to behold. So the crowd goes insane as I kick the episode about what I do daily and how these niggas pay me, letting them know I'm still standing taller than what God made me with some hardcore funk for your speakers and these lyrics being kicked by the street knowledge preacher. Did I reach up the untouchables? Can you feel me? Put one in your chamber, it's still realer than real. G, just keep your eyes awoke on the scene, cause when shit gets hectic, I put in check with the machine gun, fool. But let's skip that other level, cause these lyrics are from hell, like you're possessed like the devil. I'm the raw murder man, murder man. It's the raw murder man, murder man. I'm the raw murder man, murder man. It's the raw murder man, murder man. I'm the raw murder man, murder man. It's the raw murder man, murder man. I'm the raw murder man, murder man. It's the raw murder man, murder man. I'm the raw murder man, murder man. It's the raw murder man, murder man, bitch. Yes, yes. Underground huminaa ja tervetuloa minunkin puolestani. Joo. No mä en ehtinyt kyllä vielä mitään sanoa. Tai no periaatteessa joo, mutta se oli uusinta. Jaha, okei. Okay. No niin. Joo. Mutta. Nyt tuli sieltä hyvä biisi kuitenkin. No niin. Sitten me ruvettiin puhumaan, niin just oli näin. Pakko lopettaa. Tunnelma lässähti välittömästi. Joo. Näin tulimme kaukaa kesälomalta saakka. Joo. Ja aloitusbiisi oli SIBO ja mukana oli Dual Committee. Ja Murder Man oli biisin nimi. Jaha, selvä. Se Autopsi-levyltä. Jep. Ja mitäpä sitten? Mä en ole vielä ehtinyt kato. No niin. Pieni hetki. Siitä kaivelet arvumme seuraavan kappaleen. Joo. Ja sehän on Freddie Hubbard orkestreineen tulkitsee Donald Byrdin säveltämän kappaleen Lee. Joo. Thank you. Jeps, se oli Jeff Beck Group. Joo. Joo. Kyllä, kyllä. Ja mitä siihen olikaan sanottavissa muuta. Niin, New Ways Train Train oli biisi Rough and Ready-levyltä, joka julkaistiin vuonna 1971. Näin. Sellaista. Ja seuraavaksi harrastusvinkkejä. Jos on ollut tylsä kesä, niin Arnold Thunder kertoo meille seuraavaksi mukavista harrastuksista. Jaa. Kill your neighbors. Okei. Mulla on kyllä niin kivat naapurit, ettei viittis. Mun naapurit muutti pois. Okei. Vähän vaikea sitten. Eli ne oli vielä kivemmat. Joo. Okei. Kuunnellaanpa. Mitäs? No. Oliko se? Hei! Hei! Who cares more than kill yourself for what you kiss at night? Who knows all about it when you eyes glide? Who wants to so call the best and someone trust you up? Who are always writing notes whenever you look up? About my age, my grandma's much cooler than them, but that is not the case. They got me an eviction warning, long full of rage. I'm going to break into the house, no pistol on the place. We'll be right back. sinne hän haipui Royals ja Spring 76 levyltään. Oli funki tuulella. No se olikin Night Funk. Neljäs biisi kyseiseltä levyltä ja varmaan vuosilukukin tulee siinä levyn nimessä selväksi. Siitä voi joo. Päätellä itse. Kyllä, kyllä. Niin hieno kappale, ettei tosikaan. Mutta se loppui ja seuraava biisin vuoro siis. Joo, no kuunnellaan vaikka NoFX:ia ja The Marxist Brothers olisi kipaleen nimi. Televisiossal juhlat palokuntalaisten. Siellä minut valkattiin kukkaseksi naisten. Kun tuli kisto, kuka lienny muita kauniimpi. Kaikki kilpo kiljasivat, se on vissi impi. Ruunun sai ja Suomen raho melkein saman verran. Sekös mieltä hytkähytti totta toisen kerran. Jalkamatka Helsinkiin tulpalakinnoksi vielä. Täytyy käydä hurmoomassa kaikki miehet siellä. Kauneuttani valinnut mä olen aika lailla. Enkä ole minkäänlaista suloutta vailla. Silmät mulla hiukan liian vähäisiltä näyttää. mutta nenän surus tämä vajauksen täyttää. Järkeäkin suotu on ja älykästä mieltä. Suome osson puhuva ja vielä savon kieltä. Ruohtiks osson hihitte ja nauro englanniksi. Punastella taian tarpeen tulla morjaniksi. Äiti mua varoitteli kyyneleisin silmin. Elämäne Hollywoodi houkutuksi vilimmin. Lupasinni äitilleni eteheni kahtoon. Enkä mene ennen kunne sinne mua tahtoon. Vielä kun on toistaiseksi miestä minä vaille, aion tästä matkustella Filippinien maille. Taitaa suaha Hillari jo vielä aika harmin. Se ku ehti lyvä kaupat lukkoon kansa-armiin. Esa Pakarinen. Niin. No, tuo ääni on suht tunnistettava. Kyllä, kyllä. Ja sehän kertoi Impi ihannetytöstä. Mä en tunne. Ei mäkään, mutta Esa taisi tuntea. Niin. Niin. Ja se on vähän vanhempi. Näin on. Tunnetaan eri porukka. Näin on, näin on. Vähän eri suunnalta Suomeen ja niin edelleen. Niin, mä veikkaan joo. Kyllä, että sekin on. Joo. Mutta joo, sinne lähti Esa nyt sitten pakaroimaan. Yes. No. No. Seuraavaksi vuoro What Not. Kappaleella on Fire. Jaha, tulta munille. things are real and it's all a game. Least I know I got your name. I find the bird that's full of hearts. Call you up, work up, dance. Beautiful things it seems to be. Simmonen oli se. Joo, ei ollut. Tämä oli siis The Beta Band. Ja Heroes to Zeroes levyltään, joka oli julkaistu 2004. Siitä sitten 12 kappale. Pure for. Niin, että purkaa nyt. Joo. Joo. Selvä. Seuraavaksi lähdemme suomalaisen iskelmämusiikin pariin. Jaha. Alkaa 60-luvulta. Kuulostaapa hienolta. No en mä nyt, ei kannata vielä hehkutella. Tiedä vaikka joutuu feidoamaan. Ei, mutta vuoroon astuu Pasi Kaunisto kappaleella Koskaan et muuttua saa. Jaha. Siellä on kirppuja, luteita, täitä, seassa lapsia. Vaihtuvat päivät pois leikit. Jäivät, mut koskaan et muuttua saa. Vuodet niin kulkee, ne paljon pois sulkee, mut koskaan et muuttua saa. Ole sellainen vain, jonka nähdän mä sain. Sellainen vaan, että taas uudestaan oman nuoruuteen takaisin saan. Aika jos vaihtuu, pois haaveet jos haihtuu, niin koskaan et muuttua saa. Koskaan et muuttua saa. ole sellainen vain, jonka nähdä mä sain. Ole muisto mun nuoruudestaan. Ole sellainen vaan, että taas uudestaan oman nuoruuteen takaisin saan. Thank you. Norman Haines Band. Joo, toi oli vuodelta 1971 Den of Iniquity nimiseltä levyltä. Ja neliosainen biisi, Rabbits, suluissa A-D. Puuttuu vielä se HD. Joo. Hienot oli Hammondit ja muuta. Kyllä vain, kyllä vain. Tunnelma katossa. Kyllä, ja lumpiot lattiassa. No niin. Nonni. Palataan maapinnalle. Seuraavaksi hieman punkkia. Siitä vastaa Aus Rotten kappaleellaan. Mitä vitsiä? Eikö sä saa omasta käsialasta selvää? When you support these fucking bastards. No niin. No! Watch the watch, but it was for never have. Why? God bless you, watch rules at the door. Do not see his madness. Do not get in the line. Take a fucking race towards something for us. Ah! Fucking up the others, cause the bar goes glass. Do not see his madness. Do not get in the line. Why you got me thinking now, I still fight again. Race goes back, so far insane. Stop your ass hungry. Start so bad. Worst of your money. Make that bad. Watch the watch. What if we swore? Hey! Hey! Go up in the civil rights rules at the door. Do the thing, man, man. Do the thing, man, man. Take the fucking race war and sell that for us. Hey! Fucking rock the ass with fire or glass. Do the thing, man, man. Do the thing, man, man. Spot it up and do you know it's still playing games. Race fights back. Stop so insane. Stop the ass hungry. Start to come back. Worst of the money. Well, the race is back. James Dio and the Prophets. Joo, se oli tuolta vuodelta 1963, kun herra yhtyeineen oli Dominosissa keikalla. Ja siitä tuli taltio Dio at Dominos. Ja siitä kappale Blue Days, Blue Nights. Kyllä on siitä pitkälle tultu. Joo, mutta ei välttämättä parempaa suuntaan minun mielestä. No niinpä. Makuja on monia, ja niin sano koirakin ja niin edelleen. Ja sillä lailla, mikä seuraava makustelukappale? kappale sitten on? Se taitaa olla Slayerin paikka nyt. Jaha. Kappalehan on 213 nimeä kantava. No niin, se oli niin helppo kuin olla voi. Kyllä, just kaikki numerot mitä mä osaan. No niin. Left alone at my side. stand above all that's been true. How I love, how I love to kill you. Sepä se, The Observers ja Päästy Pipe. Mm-hmm. Juu, se on tommoselta Trojan Gun ja Reggae Box Set kokoelmalta. Kyseisen aiheen tiimolta koottuja kappaleita. Mm. No, tuosta nimestä pystyy ehkä jotain nokkelimmat päättelemään. Kyllä, ja vähemmänkin nokkelat ehkä vähän. Niin, no, jos ne on vähemmän nokkelia, niin silloin ne hokaa vähemmän. Jep. Tämä on loogista. Kyllä, mikä on looginen seuraava kappale? Sitten lähdetään Jamaikalta, ja itse asiassa kokoelmalevy on tämäkin. Jaha. Ja siitä soitamme joskin vähän niin kuin samojen jätkien bändejä, mutta nyt vuoroon tulee Psycho Miko kappaleellaan Beam Me Up. Yeah. can feel what is not and what is real. I don't know why, I don't know if, but I know this, it's not a gift. Please beat me up, please beat me up, please beat me up. For you, every hope that you stole, every lie takes its toll, and I'll be saving it with interest for you. Girl, I know. Naked Lunch. Kyllä, eikä nyt ole kyse mistään kirjasta. Sekin on varmasti joillekin tuttu. Mutta joo, samaa nimeä kantavalta levyltään vuodelta 1969. Ja sitten tuon biisin perässä on vuosi 1972. No okei, okay. Hyvä on. Lovely Day se oli kuitenkin. Jostain niiltä suunnilta siitä. Joo. Luvun taitteista. Sieltä päin kokoelma. En tiedä, onko noilla ihan semmoista varsinaista julkaisua silleen muuta kuin noita irrallisia. Mutta joo, se nyt tuli ja meni ja seuraavaksi tulee Organ Free Bueno Ham kappaleellaan. Jaha. Organista on siellä äskenkin vingahteli. Juu, no niin.

Noin, joo. Konetta ja kitarointia ja niin edelleen. Kraftwerkin Man Machine ja noin poispäin. Tuo äskeinen oli Matchboxi High Fly Woman. Joo. Sellainen kappale se. No ilmakas niitä on näkynyt. Niin, siinäpä ne. Eiku hei. Häh? Se on seuraava. No niin joo, just joo. Joo, oh! Mut seuraavaksi no. Kuunnellaan sitten Pärrelitsöniä heidän ensimmäiseltä levyltään. Ja monesko se oliko? 12. Kappale nimeltään The Voice of God is Government. Ja tämä on kaukaa 83 vuodelta, ellen ihan väärin muista. No niin. Mitähän minä nyt hyvänä aika ikinä muistan mitään väärin. Niin, no niin, kuunnellaanpa sitten. Niinpä. Neighbors, no one loves you like he loves you. And no one cares like he cares. Neighbors, let us join today in the holy love of God and money. Because neighbors, no one loves you like he loves you. And what better way to show your love than to dig deep into your pockets? Dig real deep and give until it hurts. Alleviate your guilt. Free yourself once again because he gave to you, brothers and sisters. Please give a $10, $25, or $50 tax-deductible donation, and I assure you your modest pledge will be used to censor TV and radio, ban questionable books, and contribute to many other godly services. No longer will young Christian Americans hedonistically indulge in masochistic submission to rhythmic music. Or with your monetary support, there is no end to what we can achieve in this country. The voice of God is government. The voice of God is government. The voice of God is government. In God we trust. Can't you see what we believe in? Our thoughts and our reason, suit of life and liberty. Happiness we cannot taste. We got the truth with a mighty voice. A fond desire, a real choice. I am in the chains of love. Thanks and serve with one small flaw. The voice of God is government. The voice of God is government. The voice of God is government. If we shun God and Jesus Christ, religious love is sacrifice. Not for God is shown to cash. God is death, fill our trash. I repent that we would save our money. That's what God needs. Build a $1 million church. The money spent on God's search. Voice of God is government. Voice of God is government. Voice of God is government. God is government. On late night TV, God can heal. A certain voice you cannot feel. Not for money and God's name. But it's just not what TV gave. Voice of God is government. Voice of God is government. Voice of God is government. Voice of God is government. Voice of God is government. Voice of God is government. You ain't got to do the best. Too many were your masters. I've kept you waiting. No matter how far down the road you go, the first step's a new beginning. Subscribe the future with both hands. Not nobody said it'd be the promised land. We can make it better than it's ever. Siinä Steve Little Fingersia ja Last Train from the Wasteland. Okei, joo. Kyllä vain. Kyllä vain. Mitäs sitten? Mitäs? No, laitetaan nyt tuota Alex Harveyta. No. Ja tuolta nimikko biisilevyltä Mafia Stole My Guitar. Se on merkitty, että se on vuonna 1979 julkaistu. Mut se joo, on hyvä vuosi. Kyllä. Kuunnellaan nyt, mitä oikein tapahtui. Thumb on hire. In the old Cuba woods, they were selling my goods, growing the vine, drinking the wine, walking the track on the old outback. another. He thinks he's got nothing to lose. But it's gotta be done on the Indian run. Saying goodbye, I don't wanna cry. If the good Lord was willing and the creek don't rise. Oh God, Father, why hast thou forsaken me? God, Father, why hast thou forsaken me? God, Father, why hast thou forsaken me? Oh, God, Father, oh, God, Father, why hast thou forsaken me? Oh, God, Father, why? Has thou forsaken me? God, Father, why has thou forsaken me? Me, oh God, Father, oh God, Father, why has thou forsaken me? Let me define it, you can rewind it if doctor is spitting. Now I want y'all to tell me if you know somebody in your town and fit the description. A sucker, a ignorant motherfucker, one of them showboating high side and want to get some attention. Type knockers just as flashy. A bitch she asking me if they can brawl a couple of bucks until Tuesday. Think that man go say no, man, and man, trying to play captain, say no. Getting rock ball all on the sneaky can I will track when that set up house. You see, Boosie is that old nigga with that old goat around his neck. Goat around his motherfucking house, goat around his motherfucking pit. Got everybody in the town thinking he's sitting nice on at least 20 keys. But Boosie moving up but half thing. Boys, stay fuck with some of y'all niggas' dumps. Bracking and boasting, trackers boasting. How can I make this shit clear? Y'all really wanna know who the man is behind the best act? Well, look, yeah, show nothing, Boosie Boss, and that's for sure. Cause Boosie be fretting himself up. Man, y'all niggas just don't know. The ones you least expect, you know them square ass niggas in your city. They just wants to be having a grip, man. The ones you be sitting pretty. Instead of trying to be the super to start a fucking track, man. What a nigga really need to do is kick back and straight stack, man. Cause I've been on this earth for like 3 minutes, something odd mussing. Tripping off how these niggas out here be straight transforming. Laughing and smiling, loving and hugging a brother. Granted, yeah. Turn around and talk behind your back the next minute. Bitch, we call him Boosie. Let me define that you can rewind it. I'm finna spittin'. But what about Boosie? It be them Boosie motherfuckers in your town, it's always done. It be them Boosie motherfuckers in your town, it's always done. Loud talking, running off at the mouth, geek, wishy-washy. Be putting yourself on front street, sloppy grinding, feelizing, bitch, buying pussy liquor. What they be saying? That's what hellheads be saying about that Boosie nigga. And in case some of y'all ain't knowing this, dude to do almost anything to get noticed. Like, pull out his whole bank account, dang near everything he owns. And tell everybody in the hood that he got a chip in his phone. And how the fuck you gonna be about your scratch when you gossip like a batch and all them fools knowing your stash? Yeah, that ain't no shot shit, nigga, that's that hoe shit. You just shit. Keep on doing the fuck you trying to watch your perm get peeled. Riding around here, loose, sticking out dumb like a soul thumb. Nigga, tell the truth. Don't have a gun, but I need one. You wanna come up quick in this old shit so you can get it. But how the fuck you gonna make your rabbies giving out credit to tweakers, drummers, drifters, leftovers, geekers, zombies, folks that steal from their mommies. Damn. When I was doing my thing, I had stress. I was doing my thing. When selling that white girl, you should have seen me, man. You would have been proud of your nigga, cause I was brilliant with it. I snuck in and snuck out without slipping at it. Get what you need out the game and sit your ass down and invest your money in some things and start clocking, pal. Boosie, let me define it. You can rewind it after I finish spitting. But what about Boosie? It be them Boosie motherfuckers in your town, it's always done. It be them Boosie motherfuckers in your town, it's always done. Women don't give back. Women don't give back. Women don't give back. define it, you can rewind it after I'm finished. Boosie. Boosie. Boosie. Boosie. Boosie. It's a busta. Boosie. Let me define it, you can rewind it after I'm finished. Boosie. Boosie. Boosie. Boosie. Se oli E40 kappaleellaan Booty. E-Ford. E-40. Aa, E-40. Kyllä, mä kuulin ensin Ford, niin kuin Harrison Ford. Joo. Aika lähellä kuitenkin. Melkein. Ei se nyt ole. Mutta ei se ole ihan mukana. No joo, mutta sitten tuota, nyt mennään tuonne vuoteen 1970 ja The Pleasure Principle-levyyn, jonka julkaisi herra nimeltä Gary Newman. Ja tämä on joku demo outtake-biisi. Biisin nimi on Random. Mm-hmm. Mm. We'll be right back. stone that the builder refused will always be thy head cornerstone. Words of wisdom. The stone that the builder refused. Crying in the wilderness will always be the head cornerstone. Saying, forsake not your brother. Just try it and be the other. Tutun kuuloista. Kyllä. Kyllä. Bobista on vaikea erehtyä. Niin on. Joo. Se biisikin kuulosti vähän myös toisen nimisenä kuulolta, mutta nyt se oli nimeltään Cha Is Mighty. Eli siinä tuli meidän ohjelmamme hengellinen osuuskin hoidettua. Kyllä. Ja siis Bob Marleyhan oli kyseessä. Näin. Wailer Seineen. Jep. Ja soundista pystyi päättelemään, että aika alkupuolen tuotantoa. Kyllä. Juu. Sitten seuraavaksi vähän semmoista keinuvaa rytmiä. Sellaisella jatketaan. Nyt tulee matkailumainosta. Vähän niin kuin Madness, Divine Madness-levyltään. Night Boat to Cairo. Että terve meno vaan. shots to your chest. Cause I'm back from the dead. Everlast coming back from the dead. Back from the dead. You know I'm back from the dead. And I'll put the freaking hole in your head. Back from the dead. Back from the dead. You can't disrespect it, I'm the resurrected. Back from the dead just to mess with your head. I'll stress what I said, but I won't repeat it. If you got a cold, starve it. If you got a fever, feed it. And if you can't beat it, then what a blow. You might be positive and not even know. I rock the hardcore from the floor to the ceiling. I give sexual healing. I get your girl squealing like a pig. My grave's something you can never dig. I rock a mausoleum, backyard, a coliseum. Cause I'm back from the dead. Everlast coming back from the dead. Back from the dead. You know I'm back from the dead. House of pain's in effect, enough said. Skip the autopsy, cause I never OD. I only puff boom, kid, I never get skied. I don't sniff or shoot up, rip or stick my boot up. Your ass quick, fast, everlast, don't jive. Just like Pearl Jam, I'm still alive. Picking all these rumors, spreading like tumors, gossiping lies. Exaggerated reports of my demise. And if you believed them, well then you got gas. The media deceived them, just like in the past. Cause I'm back from the dead. Everlast coming back from the dead. You know I'm back from the dead. And now put the freaking hole in your head. Back from the dead. Back from the dead. Like Steven Seagal, I'm hard to kill. Like Gigi Allen, I'm crazy ill. I'll beat you down with my mic. Kick your ass with my knife. Bust you in the eye if you tell another lie. Ashes to ashes, dust to dust. Thinking I'm dead, you must be smoking dust. Me bust in the flesh, it's a must. Cause I'm back from the dead. Everlast coming back from the dead. Back from the dead. You know we're back from the dead. House of pain's in effect, enough said. Sinnehän se meni sitten. Juu, ja se. Sehän oli House of Painia. Levyn avausraita. Same as it ever was -levyltä vuodelta. Toi ei ole kyllä se vuosiluku. Nonni. Vuodelta. Nakit ja muusi. Ysäri. Ysäri. Okei. Joo, ei tuossa lukee 1989, mä veikkaan, että tämä on kyllä vähän tuorempi. Joo. No. Mut joo. Joo. Back from the dead. Ja tota... Niin. Niin. No ei mulla oikeastaan mitään mut sanottavaa olekaan. Nonni. Pitkään siinä menikin, että sait sanottu, että ei ole mitään sanottavaa. No mun piti miettiä, että onko mulla mitään sanottavaa. No joo, okei. No... Mutta sitten seuraavaksi laitetaan vähän klassisen musiikin ja rockin yhdistelmää vuodelta 1973. Ja tämä on yhtyeen kolmas levy, Electric Light Orchestra. Kolmas levy kantaa nimeä On the Third Day ja In the Hall of the Mountain King, jonka ehkä paremmin tunnetaan tuota vuorekuninkaan luolana tai vuorepeikon luola tai jotain. Mut joo, tämmöstä. Thank you. Woo!

Sensei with the Mensei in the back. Saying that we can't battle rapid combat. Seize that, realize that the facts don't mess. Around when we blast sounds down for any test. So bring your nine and your best. Cause when you step to these men, your plan best to be correct. Interject with intellect. Each step steady. This and those who pose with beef that's petty. Artifacthan se oli siinä. Kappaleella on Art of Fact. No niin. Ja olipa hauska sanali. Tämähän täyttää melkein hittibiisin kriteerit meidän ohjelmassa, koska tämä on toka kerta tämän vuoden aikana, kun mä soitan tuon biisin. No mä mietinkin, että oli tutun kuulonen. No niin, mutta tämä seuraava ei. Kings of Leon niminen yhtye. Ja 2003 ilmestyneeltä levyltä Youth and Young Manhood. Joo, siitä semmonen Tami, Tani, Trani, joku biisi. No, anyway, pitää ottaa rillit, niin näkee okay. Lukee. Joo, kuunnellaan toi. Onko mä tänne arvaillen kaikki muutkin biisien nimet? En, kun mulla oli aiemmin rillit. Nyt ne on taskussa. Paljon auttaa siinä näköongelmaa tuolla taskussa. No mä niin. Ymmärtänyt, että ne pitäisi olla niinku noin. Joo, Trani se on se biisi. Jep. Anna palaa. Hookers are hanging out at the bar near the Greyhound station, and the bare-chested boys are going down on everything that the mama believed. Bag of smokes and little bump of cocaine help you feel not so strange. Said old Paul, she don't get off unless somebody's standing near. She'll shine once she's crossed the line. She's all tied to a jail, isolating on the ground, throwing white noise sound like a Chinese on tin. Bubba's got their heads in a knot. They don't know what they love or deserve to give. Chances are a dead worm in his lap. Doesn't even know which fish that he'd like to bite tonight. Or tonight, tonight, tonight. Or maybe tonight. To the fall. Don't get off unless somebody's standing near. And she'll shine once she's crossed the line. And all tied to a chair, isolating on the ground, blowing white noise sound like a Chinese on tin. Cops on a call. It's not the freeze. Fingers in the dirt. Spitting out his teeth. Spitting out his on a call, putting out the freeze, fingers in the dirt, and he's a turn out, turn out, turn out, she don't get on, unless somebody is standing near, and she'll shine when she cross the line, and so I'll try to do a chair. I said, laying on the ground, blowing white noise sound, like a Chinese on tin. I said, laying on the ground, blowing white noise sound, like a Chinese on tin. I said, laying on the ground, blowing white noise sound, like a Chinese on tin. siinähän oli Hero Dishonest kappaleellaan Hyvä meissä. Kyllä, se taisi tulla mainittuakin tuossa biisin mittaan. Joo, välillä ne biisit on semmosia, että niiden nimi mainittaa se kappale aika. Kyllä. Olen ennenkin törmännyt tähän. Jotenkin yllättävää. Tai ei sitten kuitenkaan. No, eipä siinä. Seuraavassakin kappaleessa varmasti toistetaan kappaleen nimeä useampaankin kertaan. Ja sen kappaleen on kirjoitellut ilmeisemminkin ainakin sen lauleskelee ja julkaissut Corey Hart-niminen kaveri First Offense nimiseltä levyltä vuosi 1983 ja kaverilla on herkät yykat. Avaus raitalevyltä Sunglasses at Night. No sehän on vähän kuin huliku kulkee aina noin aurinkolasit päässä. Kiva, että joku on tehnyt musta kappale. Joo, jääpä on ollut vasta joku 4, kun toi on tehty. Et vähän ennakoitu sun meininkiäs. No, tältä se kuulostaa sitten. Don't mess with red and the

jäävi kotiin ja opin sormen mennä suuhun, jos on pakko valita. Vaan se karvokin jo tiesi se, se kertoo terkussa. Kustantuksen kemiä ei ketään kiinnosta. Ja nyt kansa pyytää, se suorasta vaatii. Soittakaa humppaa. Soittakaa humppaa. Soittakaa humppaa. Soittakaa humppaa. Soittakaa humppaa. Saatanassa. On maailmassa sentään edes yksi asia, mitä harkimaan ei osta, kyllä ne selasta. Vetääks mikrofoni henkensä kuulokeikkoisillaan. Yhden avaalista voi jälkeen kadota. Ja nyt kansa pyytää, se suorasta vaatii. No jumalauta, soittakaa humppaa. Liipsuvattoa, lasareita saapi olla vaikka munassa. Niitä juulla tarvitsevat lisäruutia. Tarvitsevat lisäruutia. Niin, siinä olemme live-musiikin äärellä. Tämä on nauhoitettu Nosturissa 25.11.06. Ja orkesterihan oli eläkeläiset. Kappale oli Humppaa saatanat. Mm. Kyllä, nyt on humppa soitettu. Näin on. Näin on. Seuraavaksi sitten tulee puolalaista reggae-musiikkia. Mm-hmm. Juu, Paprika Korps, sentään helppo lausuttaa. Melkeinpä lausuttaa. Kuule arvasin. Kyllä, en mä sieltä muita bändejä tiedäkään, jotka soittaa reggaeitä. Näinpä nyt tullut ykkösellä itsellekään mieleen. Jep. Joo, toi olikin niin helppo lausuttaa bändin nimi, mutta levyn nimi onkin vähän vaikeampi. Przedevzytski-musiki. Noin. Susta tulisi Puolaan varmaan vitu hyvää uutisten lukija. No varmasti joo. Kuka ikin tajus no. Mitään. Nothing but a sorrow. Emme sanoa. You have nothing but the sorrow in a mighty Babylon. You have nothing but the sorrow in a mighty Babylon. Joo. Se oli Carnival. Tähänkin levyyn liittyy tietyllä tapaa läjä äijällä. Se on piirtänyt sen kannet ja pariin biisiin tehnyt sanoitukset. Ei kylläkään tähän kyseiseen. Mutta tulipahan nyt mainittua sekin. Niin. Joo. Ollaanko nyt hiljaa vähän aikaa? No, että nyt voinut se biisin nimen sanoa. Ai niin, tietysti. Joo, se oli Kivisade. No niin, tulihan se sieltä. Nyt ei vielä ihan olla hiljaa. Spiikkaan seuraava biisi ja sitten voidaan olla hiljaa. Joo, Tom Robinson Band. Don't take no for an answer. Mm. Joo, tästä ei keskustella. Don't take Tämä on Sinku B-puolella biisi, jota ei virallisilla levyillä ole edes julkaistu, mutta se oli nimeltään Mr. Songbird, niin kuin siinä sanottiin. Joo. Kaukaa 60-luvun lopulta. On se aika kaukaa jo ehtinyt jo jokunen litra mennä tuossa Vantaajoissakin vettä sen jälkeen. Kyllä. Kyllä. Ja sama tuo seuraava, joka on vuodelta 1970. Osmium-niminen levy julkaistiin silloin ja sen julkaisi Parliament. Laitetaan siitä kappale Living the Life. How ready are you to die for an ideal? What's the connection between a lie and what is real? Mother superior, I've got an angel on my back. I'm one of the righteous, and I'm never going back. No, no, no, I'm never going back. Who's that shining for blind man? Round to town behind me. He's waiting for a push to send me head over heels. Who's that leather four-star general walking up the hill to ask the liberals nicely to help finance this private war? Let a body trust that man when you push the rifle in your hand. 60 stars of legendary at least. Let a much you want to bet on the other side. There's a man with twice your pride, and he'll put your feet first in an unmarked grave. Now was the time in our history when we justify saying our destiny's manifest. Now imperialism is the mantra of the West. See that trigger happy college boys left the chest and try out their new toys, and they wash the city streets clean with the blood of the infidels. And a funny trust that man when you push the rifle in your hand. Sing you songs of pageantry and grace. And how much you want to bet on the other side? There's a man with twice your pride, and I'll put your feet first in an unmarked grave. Democracy, let's stagger in the dust. We can put another greedy man into the dictatorial puppet show. Now tell me, who do you trust? Who do you trust? In the volatile hemisphere, we perpetuate a hostile atmosphere. Call it a threat to national security. Call it just a point. One more place to export cheap labor. Hail the monarchy, hail the oligarchy, the potential for anarchy. And we pat ourselves firmly on the back. No niin. Meidän piti saada toi kaupungin äänet tuolta, kun spora meni ohi. Kyllä, ratikan huminaa. Kyllä vain. Tämä oli The Good Riddance. Kappaleella on Mother Superior. Joo. Mm-hmm. Joo. Jaha, meillä on enää vähän reilu 7 minuuttia. Okei. Okay. Alex Harvey Band. Toinenkin Alex tänään. Okei. Okay. Joo. Rock Drill-levyltä 77 vuodelta ja Nightmare City. No hei, mä spiikkaan vaikka tosta, toi jää varmaan vikaksi toi seuraavani. Okei. Okay. Sieltä saattaa tulee tiedä loppu kappaleeksi Gurua. Ja. Lifesaver-biisi. Se on Jazz, mä taas kakkoslevyltä. Mutta tota niin, eiköhän sanota vaan heipäti hei. Jeps. Ja ensi viikolla uusi yritys. Näin on. Yes. Hei, all right. Underground huminaa tästä tähän. My sister, each of my dad. Really the end, or is it a new beginning, a new reality? So many misconceptions, so many evil deceptions. I've come to give direction, for I am the lifesaver. So many misconceptions, so many evil deceptions. I've come to give direction, for I am the lifesaver. Scooby-Doo wise, Scooby-Doo wee. Like a jazz player, I improvise wisely. Free with the style, I flow like the Nile. But remember, don't mistake the smile. Deep-rooted is my rhyming, like ancient African grills. Precise is my timing. But let me get to the essence of what I'm saying here. Too many blood-red streets with bodies laying there. The systematic fanatics are at it again, trying to kill me and all of us, my friend. But don't bend to the mental strain. Against all odds, we must strive for essential gains. Be true to the life the Lord gave you. And that's a message from the lifesaver. The lifesaver. So many misconceptions, so many evil deceptions. I've come to give direction, for I am the lifesaver. So many misconceptions, so many evil deceptions. I've come to give direction, for I am the lifesaver. I am the lifesaver. It takes a more intelligent man to squash a fight than to set one off. Knowledge, I'll let some off, 'cause nowadays everybody's a killer. And as for me, no other MC is iller. But still a thorn scrapes my heart when I see another life that's been torn apart over nonsense. No law, no order, it's evidence that the money only takes precedence. 'Cause everybody wants power, while the innocent are born or die during every hour. I scour as I look upon evil, but I muster the strength to spark awareness in my people. And we will learn to respect our neighbors,